Assalamualaikum, merdeka, merdeka sekali lagi kata merdeka ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Tatung pingin hari kami di taman di depan ke Partai Abdi. Partai Abdi jenengana Partai Muni. Ibu-ibu, bapak-bapak, kuningnya Tai Muni. Tai Muni, kira-kira pemilu, pemilu lain pemilihan om. Om Bu Citrek, Om Budayut, tukang nginum kesang batu. Pesta urang, keur ngomean nasib urang, salah nyolok mah nu anjing.